Ведаеш што, пакінь ты гаспадарку без догляду, яна табе ў два дні на пшык з'едзе. У мяне от двое коней. Ты, хлопцы, гэта іх цяпер і кормяць, і пояць. Сядзі і ты, кажуць, бацька, ў хаце, ды не рыпайся, без цябе, кажуць, дагледзім. А я потым разоў тры ў дзень выхожу паглядзець, як ядуць хаця коні. Можа, што не так, можа, што не гэтак, можа, гной няроўна ў хлеве, можа, не падаслана, а я, можа, за мала харчу дадзена. От як, ой, так. Ну, падумай ты сам, не дагледзь папробуй. Што тады будзе, а? Жывёліна ж без языка, яна табе не скажа, што ёй далягае, чаго ёй не хапае, яна табе не паскардзіцца. Гэта ж табе не раўнуючы не чалавек. Ого, гаспадарка без догляду ўсё роўна як немаведама што. Бывала, от быў я яшчэ малодшы, дык на начлег ездзіў. Адзін раз, памятаю, ноч, як палатно, ясна ўсюды, бела віднота, раса, як боб на траве, халодная раса і туман, так сабе ўстае, наводдалік над балотам, як малако, густы туман, як сцяна. А мы пасом сабе коні ў зарасніках. Трава, я ж кажу, росная, а для коней гэтая раса лепш, як аўса. Конь улетку толькі і аджывае, што ўночы на роснай траве. Дык, а што там было? О, што было? Начлег добры. Коні пападъядалі і адпачнулі. Як раз памятаю, снапы тады вазілі. Як я люблю начлегі, о, як пачаў я з 12 год ездзіць на іх, дык от пакуль сыны на ногі не ўзняліся, тады ўжо радзей ездзіў. Ого, конь табе сам ведае, любіць яго гаспадар ці не. Над каня і над сабаку няма на свеце разумнейшыя жывёліны. Дык вось, даўней у мяне быў сабака, чорнай масці. Дык цыгане яго былі злавілі ды завезлі некуды, цэлы год не было. А пасля прыбег небарак з рассечаным вухам. Дзе ён быў? Хто яго ведае? Ён жа не скажа табе, не паскардзіцца, але прыбег дадому праз год. Нікога і нічога небарак не забыўся. Усё, як мае быць, памятаў. А, слухайте, гэта Вашынович купіў у вас чырвоную кабылу? Але я яму прадаў. А на што вы прадалі? Я сказаць і шкадую цяпер, што збыў гэтую кабылу, але няхай яна яму здаровая будзе. Гаспадарцы ж, так, калі пойдзецца, дык... Калі жывёла здаровая, дык і ўсё іншае добра будзе. Хіба не пры нас, казана, у сям'і што здарыцца, захварэе хто ці што ці як. Я думаю, калі Бог дасць здароўе, ну, некалі на вясну, калі здароў прычакаю, дык усю дзялянку пад авёс, думаю, пусціць, няхай расце. Коням авёс патрэбен. Пушчу яшчэ адно канянё на той год. Ад старой кабылы жарэбчыка прадаваць не буду. Жарабца гадаваць буду, няхай будзе свой жарабец. Будзе, як той казаў і сабе, і людзям. Калі я на яго пушчу аўсадык, на гэта і вярну, ён сам сябе аплаціць. Так, так. А тым часам нейка ж весялей, калі жарабец у хляве стаіць. Ведаеш, у нас ніхто не мае моды трымаць жарабца. Таму што дурні. Жарабец заўсёды сам сябе аплаціць. О, Гэта ж прыбытак, гэта ж жывая выгада. Ай, Божа ж мой, Божа, як жа мне нага баліць. Ой, Богу, да сэрца боль даходзіць. Ай, круціць мяне, круціць, цісне. Ай, аж увачу цёмна робіцца. Ведаеш, страшэнна я люблю коні. А што дактары кажуць? Ай, што яны кажуць? От яны гэтак і кажуць. Адзін кажа, што рапарацу трэба рабіць, а другі кажа, што і гэта не паможа. Трэба было, кажа, адразу думаць пра гэта. Кажа, што позна, нічога ўжо не будзе. Ай, так мусіць і давядзецца век свой звекаваць. От, падлячу трохі, каб не так яна мяне мучыла там. Вясна, цяпло. Ай, тады іначай неяк будзе. А там, пасля вясны, будзе відаць, што і як яно будзе. Некалі давядзецца мне не так яшчэ з нагою гэтаю папакутаваць, але што ты зробіш? Буду падлячвацца як-небудзь. Ай, бач, якая рунь зялёная з-пад снегу відаць каля дарогі, а? Ці гэта ветер здзьмуў снег і прытапталі яго, ці гэта адграбло, што, а? Бачыш ты, бачыш, якая рунь? Уязджалі ў вуліцу. Алесь і Клімусь увайшлі ў хату не зусім рашуча, як уваходзяць спакойныя хлопцы у першы раз у незнаёмую хату, дзе ёсць дзяўчаты. Гарэла лямпа, і дзяўчаты пралі. Бацька Мані Змітрук ляжаў на палатках, паволі сабе пакурваў і зрэдку падаваў з палатак сваё слова, пацвельваючыся з дзяўчатамі. Клімусь увайшоў першым і ўзяў адразу тактыку вясёлага нахрапу. «Добры вечар у хату!» «Добры вечар!» – адказалі ўсе ў адзін голас, і дзяўчаты разам глянулі на абодвух. «Алесь прыйшоў!» – сказала Маня. Усе сталі разглядаць Алеся. Клімуся ведалі ўсе даўно, з метро краптам яшчэ больш ажывіўся на палатках. «О, ты, мусіць, Алесь, ніколі ў нашых чучанах і не бываеш!» Клімусь адразу ж адказаў за Алеся. «А мы бываем усюды, дзе толькі дзяўчаты ёсць!» Змітрук аж сеў на палатках. «О, што ты, хлопча, брыдзіш светам? Нашы чучаны стаяць на трэцяй вярсце ад вашага мястэчка, а я цябе першы раз у сваёй хаце бачу». «А хто ж вам, дзядька, вінават, што я ў вас ніколі ў хаце не бываю?» «Як гэта?» «Ну, трэба было тэлеграму даць, што ў вас тут у хаце заўсёды поўна дзяўчат. Тады нас бы доўга не чакалі, нас бы адсюль за нос не вывеў бы». «А, ха-ха-ха, гэта праўда!» Што я не здагадаўся. Трэба, гэта трэба было, добра кажа. Не тэлеграму, а ў газетах публікацыю пусціць, што ёсць у чучанах на выбор дзяўчаты, і калі трапіцца добры хлопец, дык нават па сходнай цане льга на першы пачатак аддаць з пару, якую замуж. Дзяўчаты зашчабяталі. А от за танна не лішні нас возьмеш замуж. Раней нехай парогі пабіваюць ходзячы. Вы думаеце ли, дзяўчат, толькі і думак, што пра хлопцаў? Толькі ўсяго і думак, што замуж. Гэта гледзячы, які хлопец будзе. Змітрок звесіў з палатак ногі, не даслухаў до канца дзявочага шчэбету. А яны ж у нас гэтакія. Абы угледзець хлопца, дык гатова за ім на край свету бегчы. О, о, бач, хунь тая, што каля акна сядзіць. О, як толькі ўбачыла, што хлопцы ўвайшлі, дык аж самлела. Дзяўчына пачырванела. Чаго мне млець? Не бачыла ніколі хлопцаў? Змітрок ніжэй спусціў ногі з палатак. А хто цябе ведае, чаго ты млееш? Табе лепш самой ведаць, як мне старому. А я тут ні пры чым. Дзяўчаты зноў зашчабяталі. Гэта ж хлопцы заўсёды па дзяўчатах млеюць. Так, так, заўсёды хлопцы за дзяўчатамі бегаюць. Ой, вы, дзядзенька, заўсёды ліха ведаеш, што прыдумаеце. Дзяўчаты зноў зашчабяталі. Змітрок злез на палок і, чухаючы ногі, засмяяўся. «Гляньце, хлопцы, а! Гляньце, гляньце адно на яе! Аж галава ў яе кругом ходзіць! Ха! Прыглядаецца, як на вас!» Дзяўчына яшчэ больш зачырванелася, апусціла вочы і пачала моўчкі прасці. Таварышкі за яе ўступіліся. А яна ў нас самая прыгажэйшая. О, яна абы з кім і гуляць не захоча. Думаеце, што? Змітрок усцягнуў на ногі боты і пайшоў на двор. Алесь і Клімусь памагалі ўжо дзяўчатам прасці. Рогату была поўна хата. Змітрок увайшоў, усцягнуў з ног боты, і зноў палез на палаткі, курыў, падаваў свае заўвагі, сказаў: «Для вас, дык вядома, з навіны апараніліся вы трохі, браткі». «Чаму?» «От зараз пачакайце, дык поўна хата хлопцаў будзе, і нават малых панашываецца, адкуль толькі яны і бяруцца. Яно дарма, што малое, як вош, а да дзяўчаты яго ўжо ліха яму цягне». Неўзабаве пачалі сыходзіцца чучанаўскія хлопцы. Пазнавалі Алесі і Клімуся. «Здаровы, браткі! Да чучанаўскіх дзяўчат гуляць, о, бач ты! Здарова, Лесь! Як гэта вы трапілі?» Змітрок падаў голас з палатак. «Як трапілі, а, дзівак? А як ты, блізкі свет, аж у астрэйкі дапінаеш да дзяўчат, о, галава?» Хлопцы прынеслі гарэлкі, пачалі частаваць дзяўчат. Сілком прымушалі піць. Дзяўчаты рагаталі, пішчалі, не пілі, тады хлопцы папрыморшчваліся ў мыцельніку на лаве. «Дзядзька Змітрок, зласце, вып'ем па чарцы». Змітрок спусціў ногі з палатак. «Ах, ад добрага я не адказен». Сышоў на зямлю і умяшаўся ў хлапечы натоўп. Хлопцы прывялі пад рукі дзяўчыну. «Калі не хочаш піць, дык хоць папробуй». «А я чапіся». «Ну, хоць губы памачы». «Не буду». «А яшчэ і замуж прагнеш». «Адкуль ты ведаеш?» «Ха, не відаць, ці што?» Пасадзілі дзяўчыну на лаву. Дзяўчына вырвалася, дзяўчаты рагаталі, гарэлку выпілі, паставілі бутэльку на акно. «От табе, Маня, спадкі! Ты тут, гаспадыня, ў хаце, няхай табе і застаецца! Пустая бутэлька, дзякуй, каб поўная! А чорт з вамі разбярэ! Адну ніяк не ўпросіш, каб выпіла, другая крыўдзіцца, што пустая бутэлька! Эх, от каб музыку дзе справадзіць! Чаму ты клімусь скрыпкі не ўзяў? Ты, здаецца, цяпер на кларнеце граеш, няхай бы ўзяў!» Неўзабаве прывялі аднекуль скрыпача. Ён прыйшоў у белых палатняных портках, падпяразаны шырокую папругаю, па кароткім кажушку, пацерабіў стрыжаную бараду і падсівелыя вусы і сказаў: «Ну што ж, браткі, граць дык граць!» Зараз жа дасталі яму недзе з метра дзве чаркі гарэлкі. І ён пачаў граць. Змітрок пасміхваўся, лежачы на палатках. Дзяўчаты папакідалі прасніцы, але скукі нешта не ладзіліся. Маня сядзела поплеч за Лесем. Гаварыла: «А я думала, ты не прыйдзеш». «Прыйшоў». «Прыходь часцей». «У нядзелю прыйду». «Глядзішка, прыйшоў». Некая маўклівая згода і разуменне адно аднаго устанаўлялася між імі. «Ведаеш што, Маня?» «Ну, гавары». «Давай цяпер пойдзем па вуліцы паходзім». «Не». «Чаму?» «Нядобра». «Але чаму?» «Ну, будуць усе думаць, ліха ведаеш што гаварыць». «Ну, так што, чаго ты баішся? Няхай гавораць». «Гэта табе толькі здаецца, што нічога». Клімусь весяліў усіх. Стаяў пасярод хаты, тлумачыў пра нейкую новую гульню. Гаварыў смешна, смяшыў усіх, падышоў да Лесі, а Лесь сказаў яму: «Можа, усе гуртам па вуліцы пагуляем?» Клімусь зразумеў Алеся: «Зараз усе!» І сказаў усім: «Вечар, як звон, давайте ўсе на вуліцу!» Хто згадзіўся адразу, хто не згадзіўся, таго прымусілі згадзіцца. Хата апусцела, шумна стала на вуліцы. Алесь ішоў з Маняю. «Я, Маня, заўтра прыйду». «Ну, прыходзь». «А вячоркі будуць?» «Не, заўтра не будзе». «Ты будзеш дома?» «Каб ведала, што ты, напэўна, прыйдзеш, дык была б». «Напэўна, прыйду». «Ну, дык я буду чакаць». «А я трохі пазней прыйду, як сягоння». «Добра». Узяв яе пад руку, адчуў яе моцную руку, гарачую, здаровую, мацней прыціснуў руку да сябе. Яна з жаночым задорам глянула яму ў вочы, ён сціснуў яе пальцы яшчэ мацней. Засталіся ад усіх адны на снегавой вуліцы, бачылі толькі снег пад нагамі, ноч на пустым небе, адчувалі адзін аднаго. Вярнуліся назад, першымі ўвайшлі ў хату. Бацька спаў на палатках, цішком селі на лаву, нічога не гаварылі. Ён гладзіў яе галаву. Валасы ў яе былі каштанавыя, ушпіленыя трыма грэбнямі. І гэта не спадабалася на адзін момант яму, успомніў Ганніны косы. І раптам прайшло ўсё. Усё забылася. Усё аддагнаў ад сябе, прытуліў Маню да сябе, чуў, як пахлі ружовым мылам яе валасы. Раптам яна апусціла галаву ніжэй і абхапіла яго за шыю рукамі. Ён адчуў задавальненне